بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قدر العافية من الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدون وأبي طريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام أبو المواليد عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين بالسند المتصل من أول الكتاب إليه، ومنها علم مراتب الإيمان والإسلام والإحسان على اختلاف طبقات الخلق، منها بوكنا كي علم خمخم مراتب الإيمان مرتبين قم يالا الإيمان والإسلام إسلام ومت والإحسان إحسان رفتال على اختلاف ci kaw wute gi mu wute tabaqat al khalq manam tabaqat manam moy niveau yi al khalq yi minde fi manam kon batay bok na ci xam xam yi nga xamne arifuna billahi radiyallahu anhu ñoko xam te ñoko jago moy xam xam yi nga xamne mo aju ci biir martaba yi nek ci biir islam iman ihsan ay martaba la yu bare bare bo xamne yu wute lañ mën nañu xé martaba moy station spirituelle martaba ngëru mala station spirituelle de station maqama la wa martaba moy étape étape wala ndoura étape niveau niveau plutôt donc lool la légui inshallah taala dinañu gëna ki yi ci aju ci iman islam ihsan li nga xamantene mom mo ci aju inshallah taala dinañ ko gëna yaatal inshallah ci amana sarah bunu bëgg buñu wat inshallah ci 40 nawo yi inshallah yalla yalla yobal amin ci ñaarël hadith bi moy hadithu umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu moy hadith jibril alayhi salam moy hadith jibril alayhi salam ala kulli hal manam dafa iman islam ihsan voilà yoy déjà ay martaba la voilà manam islam mom moy li aju manam iman moy li aju ci ngeum islam moy li aju ci jëf yi ihsan moy li aju ci état yi manam nit ni mu koy rafatalé islam moy li nga xamantene mom mo depo ak fiqh pratique wa fiqh bi voilà iman bi mom moy li aju ci wala tawhid ak ngeum gi ak nan nga koy pratiquer ak nan lañ koy jëfé ihsan mom moy tasawuf wa islam mom moy depo ak sharia iman mom depo ak tariqa ihsan mo depo ak hatta etc top lol ay corrélation ño ci am presque ben la inshallah taala dina gëna yaatu bo xé do jini ci fofu non ñuko dund sa wa min a bokku na ci ilmu xam xamal ihatatu pek ala bil a'mal ci jëf ihatatu pek mushahadatin manam bo xamantene mushahada la manam moy jakarlo contemplation la la ihata talbis wa lu pegu talbis moy lo xamantene day leuntel wa moy le fait que wali radhiyallahu anhum dañu am luñu wax manam ñom dañuy pet jëfi dañ ko serné jëfi parce que dañuy jakarlo ak jëf jëf ju nek ñu mëna xamé lan mo fan la joggé lan mo koy waral ban lèr lay andal bu dé dé am deug lëndum ban la lan lay def ci xol lu mu ci manam vraiment dañuy pek tout ce qui tourne autour de jëf yi mais lool day nek lo xamné dañ koy gis jakarlo mom diko kon diko xam mais du lo xamantene affaire bi day lënt ci ñoom ñu imaginer du dilawal seen ay xalaat ak imagination dëd wa mina bok na ci almul hadarati xam xamo hadaray la da hadaray dañu bari mais xam xam yi aju ci hadaray wa almul hadarati ak xaw xamul hadarati lati wi xamne taqallabu day jallar bi al haqa'iq haqa'iqay moy haqiqay yi nga xamne dañu reality wala taqlab way mom du jallar du wëlbeuti nax saha bopam wahiye te mom lolu min jumlatul haqa'iq ci bir mbolam haqiqay la bok manam da haqiqa en general xam nga haqiqa moy lo xamne da lu soppe deug deug motax haqiqatu nitki deug du soppe ko lolu motax bu dundé bu déxé day continuer dem ci gëreen dundu rek manam déegi deug en réalité amul deug deug du dara lulul takala gi ni takala ruh gi geram bi way ruh gi mo ngi kon ne dund lolou mom motax man al akhirata la hiya al hayawan lotax mo lu mutul pour sa hayat dun ya la wax aduna dundu aduna mun way al akhirata mom moy dundu ruy ga ruy wa al akhirata moy nit ki bu dewe en realite de mom ci bopum ak dundu la mais donc ça veut dire que à la fin dans le fonctionner en fait bo nek ci di parler la tuy nga waaw da nek ni ko ba waaw da ngay fonctionner ak nit ko bon yep dañu nek dañuy fonctionner moy fonctionner donc bon mais dans le mauvais sens dans le mauvais sens mais qui tamit day fonctionner waaw mo bu nek mais du mu ngeen doxé ay yité yoy nek yité lan amul yité amul yité fal barzak ci bamel waaw fo djou xana kana ku ñuy sa defa rek nak legi ba xam amna c'est que en fait ay monde la dal bo fof bon monde la wala monde la bo xamne dafa am yu fay fonctionner ñom tamit dinañ ñu parfois dinañ gis wa fi wala ça dépend ci cadre bi mi bok bo xam dina mëna manam nek barzakh di def ay di intervention wala ci aduna bi wala yu mel non fa dama day am amna ñu nekk ci aduna bi ba par dañu am intervention ci barzakh waaw dañ sey mëna nekk dañuy gisante ñu nekk barzakh dañu mëna dox ñom barzakh pour ñom comme ñun ñi dundu fi dañ yalla da lan may lool amna lool mais bari wuñ nak genre walu yoy walé ben question je pense que peut-être sont vraiment ni bari ñu koy laaj moy nit ki bu génné aduna mu nek sa mbokk yow ma nek fi ci kaw suuf mu nekon sa wajur de façon générale li nga nek mu daf koy xam waaw lu mu ci doon lu bax ak lu bon lu bax ak lu bon bu dé lu bax la mu ci contane bu dé lu bon la mu koy nakarlu kess mais daf koy gis daf koy waaw daf koy gis da dul mëna wax lo tax ok yeralti sallallahu alayhi wasallam bimu don wax ki di wo nit ñi badar bi nit ñi bi ñu Abu Jah li na gaay bon yoy yeb deewé kenn ku ci nek mu leen di wo dal leen har wajatu ma wa lakum rabbukum haqqan est ce que li leen yalla digon est ce que gis ngeen ni deug la bimu waxé lolu am ay ki ne Sayyidna Omar radhiyallahu anhu neko me ñi de lañ mu neko dedet mu neko pourtant gënoma leen deg ñom ni nga may deg yow gënoma leen deg ñom sauf que dañ dul mëna tontu manam dañ dul mëna wax wax jo xamne ñun di wa aduna bi dinañ ko deg wala rido bobu motax intervention bobu lañ dul man do melni dafa am ben genre comme bon wallahi al-masal a'la mais comme par exemple tay ku nekk ci bir auto wala ci bir nek bo xamantene manam vitre noir fumé la nga xamné ki né ci bir mom day mëna gis ñi ci biti waay ñi nek ci biti ñom duñ ko mëna gis légui lolu nonu est ce que comme par exemple tay tay ñi dund ci kaw suuf xam nga tay la fi xew Moustapha ñun on a une vision globale de la chose aduna bi dañ lay fonctionner la mo fi dox ban événement mo xew dëkk bi ak yoyu wax nga ma nek nit ki bu génné aduna mbokam wala domam wala ki mu nekk ci dara mo daf koy gis mu nakaru ko wala mu rafetlu ko mais est ce que li xew ci aduna bi mom daf koy xam wala li concerné mbokam rek lay xam wa lool nak haqiqatan dessena ma leer wa lool mom dessena ma leer wallahu ta'ala a'lam jeureu bu fekke sa wajur la bokoy ñaanal dina ci jot direct wa akulul sa wajur akulul sa wajur julul rek wa legi nak hadara yi nga xamantene réalité parce que dafa am légui nak xadar yo xamantene fofu réalité dañ fay jallandiko comme nit ki bu déwé par exemple bon lolou ben parti li ci bu ndaw mais sinon pour joxe exemple rek ci nit motax mais sinon bo xolé xadar haqaiqi ñu dul jeex lañ wa mais yépp nak motax ci yenenti sallallahu alayhi lañu valé moy naka la ko réne aina alhaq allati tatajalla minha arush alhaqaiq wa waxtan won nañ ci cour bi pass ah yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy kok moy aina alhaq moy jëm ak ciosanu deug gi nga xamne tatajalla minha ci mom lay manifester wo arush alhaqaiq ngul on gaanguna ya ñom ay haqiq ay haqiqa lañ manam moy turun yi nga xamne ay haqiqa lañ wala bok al haqaiq allati kal arush wala manam moy haqiqa moy réalité yi nga xamne comme ay gaguna lañ trône bour xam nga trône bour du bouger fi mu nek rek lay nek lolou motax réalité ni motax mu ne arush al haqaiq wala moy gaguna ya ñom manam moy trône yi nga xamne ñom ay réalité la la lepp lu changer du réalité du haqiqa haqiqa du changer al haqaiq la tatabaddal légi nak day jallar bi mën na jallar bi comme nit ki nga xamné da fay dund réalité nit ki en réel nit réalité nit ki du yaram mais réalité nit ki deug ruham la même bu fekkante na ruh ak yaram ñom ñoy bok motax ruh bobu day mëna dugg ci yaram yu bari bu dundé ni même té likoy gëna deugëral moy nit ki ci bopam du même yaram bi la yor bimu nekké xalé ba nimu nekké mak yaram bi sofé ko na fi ay milliards milliards milliards yoon et pourtant ah waaw xana xamone amul dara luy nek luy am ci kawnu bi aduna bi deux fois de suite amul lo gis rek day sopé ko wat mo instant bo dund xamal ni instant bobu dafa unique ci mindeefu yalla yi waaw té ay xew xew ya fay xew tamit day unique mais en tout cas réalité yi nga xamné day jallar bi ko té and ak né mom manam hadar yi nga xamantene bok day jallar bi réalité yoy wa té hadar bi ci bopam du jallar bi ko yoy ay mbir la yo xamantene arifu ne ñoko xam wa min a bok na ci almu xam xam al ghayat moy njombartal ni mom moy ci ñom buñ waxe njombartal moy extrémité moy li nga xamantene moy tax nit mat manam fi nga xamne moy feñu ko mataay bi nga xamantene wala finalité wu hadara bu nek li nga tollol solo xam xam bi nga xamantene mom motax ñuy wax wa deng manam aw bu kon xam xamu njombortal allati yi nga xamne yatlubuha danako sakku ar-rusulu yerenti alayhi salatu wassalam wa nawabum ak ñeleen di wutu minallahi tukke ci bur yalla taala ji ko ci fi hadi dar ci bile aduna manam ci bile keur aduna bi ñu nek li nga xamantene mom moy niveau yi moy ndombortali moy fi nga xamne mom moy mat seuk fi ñi mat manam moy feñu ko mat deug bi nga xamantene mom lañu yenen ci yalla sallallahu alaihi wasallam di sax ak ñeneen wutu té ñu war ko am fi ci kër gi xam xam ya aju ci yoyu non lolu ñom ñok xam arifuna billahi ta'ala wa min a bok na ci ñom xam xam ñu xam ñom nga xamne ñoko jago ilm xam xam niyabati ak kutul ak al ilahi ngay ko jog bur yalla fi takwini ci amal won na xabi ak askanam le fait que mbir jeki jeki manam di amal mbir mbir mu amul won nga defar ko mu am wala bok askan ñew manam ki ñew jur na diw ki hein modu mo jur samba ak ibru ak ak fatim ak ñom manam lolu non le fait que nit ki yalla pourtant mo bind ñepp mais nit ki mo wutu yalla ci amal gogou manam mom moy sabab bi yoy nak manam secret yi nek ci ginnaw tout ça yoy bab nay xam xam yu ci aju yu tourner autour de ça yo xamantene arifuna billahi rek ñom ñoko xam wa min a bok na ci ilmu zodi xam xam deud deud aduna wa min bok na ci ilmu xam xam atrazahudi sako deud fi mahbubi ci lo xamne dañ ko sop min ajlil mahbubi ngir sababu kañu sop ma atrazafi and ak melo bi mu melo bil hubbi ci sop fil mazhudi ci li nga xamantene mom lañu deud fi ci mom wa baqa ak desuk zalikal wasl gogol ak melo alayhi ci kawam manam xam xam gi nga xamne mo aju ci walu deud manam deudu mbir mu ne le fait que nga mën ko bayyi deudu ko and ak ne mu ne te bok na ci lool moy le fait que nit ki di sako deud lo xamantene daf ko sop ngir leneen lu mu sop wala keneen ko mu sop tax mu deud li nga xamantene tam sop nako and ak ne la tax mu sopon lool mi ngi def di nek ci lool non mu deud ñëwaatal manam masalan ndur neena da bëgg deud ñam yu neex and ak ne bëgg nu legi mu ne daf ko bëgg deud ngir manam mu ne yegg ci yalla wala bok ngir dal sheytaane du ko man wala bakkanam du ko man kon amna lu mu sopp lu ko gëneul li andak ne nduur bu deddo ñam yu neexé téréwut ñam yu ñom ñi continue neex rek hein lool mo ditu wuñ da légi nak lan mo nek derrière ça manam parce que lolu lan motax mu meuna né ak xam xam yi aju ci biir yoyu non amna ay xam xam yu ci yumul relatif ak lolu non yo xamantene nak arifun billahi ñoo xam lolu tax ñom ñuy meuna soob nit ñi facilement ci ñuy deud aduna di bayyi ki facilement ñu meun ci soob nit ñi xam xam bi mosta amna solo parce que chapitre 5 rek la may jox wallahi dañuy revenir à chaque fois ci lolu mais liñu jangale dafa am solo lolu parce que da ngay xam nit ku nek fan la tollu parce que kérok rek ñu ngi doon wax bañuy jang xam xam bu arifu billahi ci na lañuy jajje xol yi jajju xol yi ci ngay xamé lé que seyd hajj malik ak ahmad bamr radiyallahu ta'ala eggon nañ xamoon nañ affaire xamoon nañ lolu bu egg ci lolu da nga xamné cheikh umar deuglu aduna deug deug deug mom xamna lan mo ci nek ah deug dafa nang ci oral kay mom mo imo arif ne jamono allah lo am da nga allah radiyallahu anhu wa minna bok na ci xam xam yoy ilmul bayad xam xam ak lu wex wex wa sawad ak ñuul ñuul lu tax ni wex di wex lu ñuul di ñuul ak xam xam yi tourner autour de du blanc et du noir tu parles de la couleur wa wa lol del defal na ci yow mën na bañ yam ci couleur kessé nak non wex wex ak ñuul ñuul lolou ay couleur la mais mën na bañ yam ci couleur ñun yi xam té mu nek ab couche rek buy téggu ci dara ñu ngi ñu xam ni ni ni wa ñom seen xam xam bop la xam nga nak comme liñ wax rek seen xam xam la yo xamantene ñun amana tour yi rek lañuy xam wala mais ñom lañ ci nam deug deug deug ñun duñ ko mëna xam ndax bokku ñu ñom niveau wa mina bokku na ci ilmu ruh xam xam ruh al juz'i bi nga xamantene dafa manam al juz'i bi nga xamantene manam partition la manam ab parti la ab cieur la lal kulli du lepp manam du ensemble bi ruh ci bopom yi nga xamantene ñom ñoy xam xam al juz'i moy détaillé le fait que nga ñu xam ruh en détail pas d'une manière générale al kulli lool moy al bo xamé dara kulli yeen moy lo xamné dang ko xam lo xamné al kulli la moy lo xamné dang ko xam rek d'une manière générale mais bo xamé juste yi moy da ngay xam parti yi nga xamantene mom moy parti essentiel yi branches yi ramification yi et cetera tout da ngay xam li ci aju lool nak arafu ne dañ koy xam ñu bëri dañ defé na arafu ne xamuñu roh xana defé na roh mom même yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamu ci dara parce que dañ lay yasaluna kan roh mun khulur roh min amri rabbi dañ leen di laaj mbirum roh nga neel roh sama mbiru borom la bok fek amru bobu nonu alam la manam alamul amr la parce que alamul khalq mom ak alamul amr alamul amr bobu kokku moy aduna bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala nama leen di amale bokut ak alamul khalq alamul khalq moy aduna bi nga xamne mbindu la moy li moy dafa am processus bu clair bo xamantene mom la mbiri di soso par exemple buma beugé keur tabax bi par exemple buma bo il faut ma dajale ciment bi xamna ni moy def ba defar ko ci usine bi il faut ma jël ay wéñ il faut ma jël ay xer et cetera ma jël béton ma jël voilà suma paré peinture bëggé ci lay doga nek kër gi mom bindu mi manam kon yalla dafa bindu kër gi à travers nit ñi ko defar mais à travers aussi lan matière mu am nit tamit yalla bindu nit ki à travers ndayam ak bayam yalla à travers ñoñu la bindé nit ki ñu jurante et cetera lool moy alamul khalq moy aduna bo xamantene lu fi am dañuy gis fi mu joggé ba par dañuy xamné amna ciosan mais alamul amr lool amu ci hatta ci bir alamul khalq amna ay malaaka yu ci bok amna ay malaaka yu ci bok waaw comme malaaka yi nga xamantene mom lañ doon wax kéro ci hurufi ci hurufi nga xamantene nit ki bu waxé lu baax wala yoy xaraf bu nek dafa am malaaka bu mu takalon bo xamantene boko bindé wala yoy reud reud bu nek wala ben mouvement tay bu ñu xoxon fi ben affaire lool da ngay gis amna malaaka yu ci juddo yo xamne so effacer lool malaaka ba day daal day dem bar sax nit ki non nit ki tamit non la comme liñ do wax ci xaraf ki jotay bi pass la xaw biko jitu jotay bi binno biko jitu ni ko jitu voilà légui nonu yoyu nonu par exemple nit ki su jappo tok ndox yoyu muy jappo yépp dafa baye malaaka yu ci juddo niki non suy waxé lu bax dafa malaaka yu ci juddo lolou mom motax par exemple alquran par exemple cheikh abdass dabah la dalan leer gog la dan xaméwé affaire manam bu né la leer gi lay xaméwé dolé leer gi lay xaméwé alquran su yénenti su waxé alquran wala nga wax hadith yen salam wala nga wax benen wax nimu len di xamé parce que leer gi du nuru c'est parce que leer gogou da fekk ne lutax mu meun ko def moy da fekk ne leer gi leer malaaka yi nga xamantene ñom ñoy juddo ci kaddu yoyu malaaka yoy dañu am leer bu spécial bo xamantene le fekk nit ki wax kaddu gu yalla moko waral moy tax ñom leer gañu andal day am doole moy malaaka c'est des êtres célestes day and ak dañu and ak doole ñu yek lool mom leer gogou lay gis lool mom moko wara legi su waxe waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam non la leer gogou moy yeketiko et cetera waxu kenen mais selon leer ak lendum manam dal ala kulli hal ñooñu ay monde lañ yo xamantene manam ñooñu ci alamul khalq lañ bok parce que dañuy juddo ci nek nit lool motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ngeenel yi nek ci jang alquran ak jang hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu doon jang hadith bu doon wax hadith le fait que mu koy wax dafa am ay malaaka yu ci doon juddo malaaka yu doon juddo ci hadith nak dañuy takkolo ak hadith ci sen bop de telle sorte que nit ki su koy répéter suy répéter wat hadith bi malaaka yoy nga xamni ñoo genné won ci gemini yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañuy ñew takko ak mom lol wala ak ma xuma dara hein ah sa nga ba kay da na ngin nga kon lol te lol surtout borom xam surtout muhaddisuna raw parce que ñom ay musafa ay soufi lañu doon en général muhaddisuna so xolé ñom motax ñom bi ñom ben bass ñom gawé non gaay biñu dajé lo woy Yahya mu ko ñëkkon wax mais dama defo voilà Yahya dé sey mom da dafa contre gaay ñu mo xamna lu mais effectivement ndé ci dëgg la biñu dajé lo woy pour trouver hadith bo xamantene amul ben soufi ci isnad bi mënuñu fexé ba indi ko pendant des dizaines d'années mënuñu fexé ba trouver ak hadith bo xamné isnad bi da fay nekk ni té amul soufi ci bir motax ñom ñu fonk ko motax ñom ñoo soufi motax soufi ñoo soufi xam xam hadith ñoo tax wa isnad di continuer di am kon gaay bañ lañ soufi à ce point subhanallah ah ñom sen fatawa biñu joxé won man lire nako moy ci arab saoudi sen xawma lan daay moy sen darul fatwa bobu non ñom ben bass ñoo ci doon siéger mom mo nekkon président ba ñom Fawzan Abdou Aziz Al Cheikh ak amna ñeneen ñom dañu jokk né dañ né Cheikh Tidiane Cherif radhiyallahu anhu ak mbollem Tidiane sen fatwa biñ def ci tidiane lolou lañ wax dañ ni cheikh tidiane cherif ak mbolem tidiane ay yefur lañ subhanallah ñoom ñepp ay yefur lañ té lolou non lañ ko waxe ba para nak indi ay wax yo xamné manam bu la ci gëna doyé di sa morom gëna bé la mais lay la ko bi dara de guru ci mais bon ala kulli hal ñu xam nga ñooñu té pourtant subhanallah li lay gëna yim li lay gëna naqari li lay gëna tiss mo lay gis ak talib di jaan bo xamné livre ga yoy lay lire livre ñom ben bass yi lay lire néna ci la yaakaaré gindé ku ci té livre yoy lak ko mo gën livre ñom Fawzan mom lay lire pour mëna pour japp né mais ala ñom ala borox ko ñu jëkki ala ñu ci yalla yi sélé dote lanu lan motax te ñoo ñu seen xam xam day and ak leer boy lire ñom ben bass ñom albani ga da ngay xam ni ñi nga comparer ko rek juste ak bo do lire qadi ayat wala an-nawawi wala as-suyuti wala al-qurtubi wala ñoo ñu rahmatullah alayhi nga comparer len da ngay gis ne mais c'est le jour et la nuit voilà comme bu deg beut dan ñu sam legi kon sama borom subhanahu wa ta'ala legi lool moy alamul khalq alamul amr moy ñi nga xamne ñom dañuy jud moy comme malaaka yi wala nekk te fi nga xamne dañuy amé juste parce que yalla mo leen amal ci nga xamne duñu jurante comme malaaka yi nga xamne xam nga malaaka yi amuñu nday ak bay amuñu aw yépp amu ci amna tamit ay nekitef yo xamne yalla non la len amale conception amu voilà conception amu ci yalla mo lan len nek len rek ñu nek yoy moy alamul amr ruh nak ci aduna bobu lañ bok ruh amu duñ jurante amul ki ruh bu mag la ki bu ndaw la amul amul ruh bu goor ruh bu jigen yoyep amul yaram bi mi nek moy nek goor wala mu nek jigen mais ruh bi ci jëm bopam amul mag amul ndaw amul goor amul jigen wa legui nak ruh bobu non mom la alquran ne qulil am qulir ruh waxal ni ruh min amri rabbi ci alamul amr bobu nga xamne sama borom moko yor ci la ne motax tekkiwul motax tontu na ci tontu na ci laaj bi alquran tontu na ci laaj bi newul ne dañi waxal ni ruh mo sama mbiru borom la bul ko topato bul ci jema xam dara waxul lool daf ni ruh ci alamul amr bobu la bok kon ñi nga xamantene ñom ñoo percé mystère bobu yalla ñom la won affaire bobu ñom ñoy mëna contrôler mbiru ruh ñokoy xam mota arif rabbilahi deug dañuy mëna xam ruh fan la ne ci nit dañ koy mëna gis parfois sax dañ koy mëna téy waaw ruh on affaire ben ki le quoi mon dama ko xam dara dama téré bi ni ñu wax rek ni waaw mi di wax affaire bi day fini rek waaw ni ñu di ko tuddu voilà ni miru arif la voilà ah miru arif la lool la lay wax billahi ñom ñoko xam voilà wala lool la lay wax bi mu ngi lim rek waaw ba dama lay jëm rek expliquer à partir de ni ba jotta ramasser que tout ci seen wax yi ak seen mindi rek à partir de lool la lay jëm expliquer à peu près lan la de quoi s'agit-il andak ne xamuma lan la mais à part de ñom nak lima déggé won ñom ñukoy wax ak lima gis ñom ñukoy bind à part de lool non xamna né ci la exact la la mais li nga né mën nañ ko téyé quoi waaw lool lañ wax ñom ñokoy wax kon mën da fay nekk ben endroit ci yaram xawma fu muy né xawma no xawma bo xam sax ci endroit lay ne wala ci meral ñom xam nañu fi meene ci nit amna arfu no xam nañu xam fu meene ci nit ba far dañ koy meuna genn yekiti teeku lolu amna ñu koy def xawma nak nan lañ koy defé ak yi ci addu yepp ñu xawma ci dara meral xam na ni lolu ñom dañ koy def waaw deeng wa mina bok na ci xam xam yo almul barzakh xam xam al barzakh al awwal bu jek wa sani ak ñaar wa sani sa ñettel la wa xam nga barzakh manam ñett yi muy wax manam xam nga barzakh mom moy lepp lo xamantene dafa dox digeenti ñaari mbir moy frontière deug légi wax deug kon dañ ci namé xam xam bo xam dañ koy joyal ba paré di ci namé xam manam aduna bi nga xamantene mom mo nek digënté manaay ak jëm yi manaay moy sens yi ak image yi deug nga ba paré tamit ak digënté alamul arwah ak alamul ajsam alamul arwah moy monde ruhi ak monde jëm yi xam nga jëm yi dañu am monde moy ñun suñu monde bi ñu né monde jëm yi la mais amna monde bo xamna monde ruhi la motax sax même ci bir lool ngay gisé motax ci ngay comprendre li borom iblis do wax da dañ nan par exemple no cheikh abdou da wax ci bopam moko do wax da dañ par exemple nga arif ne dañuy nekk fi comme kenn ki nek Lyon ki ci dess nek Paris kenn ki nek New York ki ci dess nek Istanbul ki ci dess nek par exemple Dakar wala yoy ki ci dess nek Paris ki ci dess ba pare ñoom seen bop ñu tok fi kenn ku ci nek tok fi nga tok ñoom ñuy waxtaan te kenn ci ñoom degul lak moromam ñuy waxtaan du lijeenti seen mbir te kenn ci ñoom degul lak moromam manam buñ doon lak ni deguñu won sen lak yi mais le fait que comme ñuma aarif na billahi dañu mëna am lo sen bir du mëna lijeenti sen bir parce que xam nga lan motax parce que monde ruh bi ci lañu nekk boba nekkutun ci monde yaram bi te aarif billahi ruham mo upp doole yaramam manam intérieuram manam batinam mo upp doole zahiram nit ko dul arif nak zahir bi moy upp doole batin bi parce que motax ngay gis ñuy préoccupé wu ci benn mbir ni ñuy waxtaan ak nit ñi nek ak nit ñi ni lola tax abou yezid al bistami radhiyallahu anhu lola tax buñ ko laaje famal kamalu indaka lan moy mat ci yow fekk mu doon wax naan fekk ñu ne ko diw de mom day naaw ci jawu ji mu ne loolu du dara parce que picci dañ koy def mu ne diw digënté réew sangam ak réew sangam daf koy def ci lu gaaw mu ne loolu jinné dañ koy def sheytaane dañ koy def ci xefa xep ñu do ci xott réew yu bari digënté ñu ne ko diw mom day nek ci kaw day dox ci kaw geej gi mu ne loolu gaalé dañ koy def ta sax amuñu xel té jëni ci geej gi li ñu dundé loolu dara luñ ko wax mu ne dara mu ñu ne ko kon nak famal kamalu indaka lan moy kon nit ak mat deug fa yo mu ne an takuna ma'al khalqi fi adh-dhahir wa ma'al haqqi fi al-batin moy nga nek minde fi ci biti zahir mi fek yow yalla rek nga nek ci bir ci biti ni nit ñi nga nekkal mais ci bir yalla nga nekkal yaangi def li nit ñepp di def mais loolu ci biti la nit ñi loolu lañuy gis mais en réalité yow nekko ak ñom motax mu doon wax ne tok na 30 ans yo xamantene ma ngi nekk nit ñi defene ma nga nekk ak ñom fekk nekku mo won ak ñom yalla la nekkal lu amin xam nga lolou likoy indi moy lol moy maintenant xam xam bi aju ci xamé lan moy frontière bi nek ci digënté monde jëm yi ak monde ruh koku benen barzakh lol benn barzakh la frontière bobu barzakh bobu kon ñom arafu ne dañ koy xam am xam alamu dunya wal akhirah moy alam monde aduna fi ni ak monde al-akhirah bobu tam benen barzakh la souvent nak barzakh yi fofu lolou la nit ñi gëna xam bobu barzakh mom la nit ñi gëna comprendre mom la nit ñi di gëna dégg wa motax ay martaba la dal yoy nak arifu ne dañ koy xam manam ñett barzakh yi mala juñjël sans kon bu jëk bi moy digënté ruhi digënté sans yi ak image tay buñu tuddé benn affaire sa xel day dem ci benn affaire té pourtant tour bi mo la ko wax sans bi maintenant monde yi dañu wuté ñom am nañ ay monde yu wuté moy markazul fuhumi wal maani naam do wax gëna impression que dëgg daal ñu ki jëw xëru ah dëgg jëw xëru do xëru ah bro ak affaire ñu ki jëw xëru dé ak kon aduna ruh ak jëm yi frontière bi fa nek barzakh bi ak aduna bi ñu nek ak al-akhirah frontière barzakh bi fa nek wa mina bokku na ci xam xam ni nga xamne mom la arifuna billahi dam radiyallahu anhum ilmu dhuhur xam xam feñ wal butun ak nubb manam ñom nak buñu waxe feñ manam nitu yalla yi radiyallahu anhum moy feñuk yalla a travers mbindif buñu waxe al butun nubb moy fe moy yalla neubuk yalla te mindi fi amuñu ci benn ciir mot wa manam liñ ci nam moy ne ya manam ne mindi fi comme ni nga xamantene avant ñuy feñ amuñu won ak nek avant ñuy exist amuñu won avant ñuy feñ ci mindi fi amuñu won ben nek kon nak seenu nek yépp yalla ko war kon en réalité yalla mo manifester ak katanam ak dolem ak manam ak sanjanam ak ay melom yeen melob yépp ak ay touram à travers mindi fi kon lolu moy feñ bi neub gi nak moy le fait que ñom xamuñu mënu ñu xam dara ci yalla nga xamantene minne fi nek fi ak ñu ñak fe nek moyam amna yo xamne kenn duko xam ci yalla wa amna nak ay xam xam yu aju ci yoyu nonu nga xamne arifuna yi rek ñoko xam wa min a bok na ci xam xam yoyu ilmu xam xam asma'is suwar xam xam sari alqur'ani lutax sar tel tuddu nangam te tuddu ñu nangam lan motax suratul naba ay tuddu suratul naba ak liñ ci wax ñu bare lan motax suratul ikhlas tuddu suratul ikhlas lan motax suratul mujadala tuddu nonu te amna yeneeni wax yuñ ci wax lutax suratul kahf tuddu kahf te amna leneen luñ ci waxtane lutax suratul baqara tuddu baqara anak te du histoire bobu rek lañ ci waxtane amna yeneen histoire yuñ ci waxtane lan motax bobu mu tuddu nonu mo upp sax liñ wax ci voilà lutax Ali Imran pourtant Ali Imran ben yoon rek niñ ko tuddu ci sar bi mais lutax mu tuddu nonu te amna yeneen yu ci nek ankabut ramul ankabut amna yeneen yu bari yuñ ci waxtane et cetera et cetera secret yi nek ci yoy lo ak xam xam la yu tuub yo xamne arifu ne ñoo xam lan motax wa asma'il anbiya ak tur yenenti alayhi msalatu wassalam lan motax yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam tuddu nonu sallallahu alayhi wasallam ke tuddul na nan lu tax yenenti yalla ibrahim alayhi salatu tuddu ibrahim lan motax yu et cetera wa musa ak manam alayhi msalatu wassalam yenenti bu nek turum amna lu mu representer ci mom amna lu tax mu tuddu nonu secret yi ci aju pourquoi et cetera conséquences yi mu am ci peuple am conséquences yi mu am ci mom ci bopom et cetera donc en fait ak toutes les sens dafa am ay finalité yépp dafa am ay finalité dafa am ay finalité ba param ay causes conséquences et cetera ak lan lay tek ci lan motax deug deug secret bi nek ci tour bobu nek ci jëm jojo yo arko ne ñu xam wa mino bok na ci xam xam yi nga xam na arko ne ñu xam ilmul qalbi xam xam yu aju ci xol xam xam xol xol nak ñom buñ ko waxe mom moy melo wo xamantene day nekk ci ruh wa bo xamantene day ci ak ci jikom ñom leg de lol motax xol moy jallar bi ko luy jallar bi ko lol tax ñoo ko tuddu xol qalb ma sumiyal qalbu illa li taqallubihi fahdhar min qalbi fi qalbin wa taqlibi comme li way kata arab bo xam xol li tax ñu tuddé ko xol nak moy limi jallar bi ko digënt lu baax lu baax digënt ay état yu bari di mer jaxla tit hein bëgg am naqar hein dali contane am lu ko bet am ci yoy yeb xol day jallar liko rek du tok yoy moy ci walu zahir ci walu batin tam amna yu mel non wa mina bok na ci xam xam yoy ilmu xam xam asma'il muqarrabin turu ñe jégué ñe yalla dëgg wa dara jaat ñu ak seeni dara jaat ci qurbatu ci jégué gi ñu jégué yalla ak jégué yalla nak boko déggé moy lan mom moy taxaw gi ñu taxaw ci deppok li nga xamné mom la yalla diglé ak diko top ak melawo sa su nekk ci jaamu yalla ci nekk ko xamantene manam ak jaam la ci borom subhanahu wa ta'ala wa wa sauf ko nak nit ki bu deme ba gis ne mom mel na nona lolou limi tek moy mom kon melul len mo jegeul yalla ndax ku jege yalla day dindi bopam do ko gisati yalla lay gis ne mom manam yalla ci bopam manam mom day gis ne dafa manke ak borom bi xana wa taala ndax lu fekk mu nek jam lu muy gën di xam yalla day gën xam ne mom ndegete matalul yalla ay haqqam waaye nit ki bu demee ne man pourtant tawakkal jambar la limuy julli bari na damay naafi li guddi gi man daal comme yéen nit ki bi doon def daal sallallahu alayhi wasallam laa def damay def lii damay def laa kooku fex koo xamal ni nax la boppam kooku cheytaan la dugg na ko waa ndax kooku dundul xaq xa mbir mi loo tax nit ki mën na laa ëpp li muy def ci jëf yi gaay ci biti fekk yaa ko gën a yàgg ci yàlla lolu koy waral moy le fait que déjà amul serigne bu ko orienter motax ngay gis serigne bo xamantene par exemple talim bi day jog beug na fi le gudd mu tere ko ndax na parce que dafa xamné koku spécialement sou na fi la way guddigi après day commencer japp né mom légui jambar la té lolu bis bu ko défé lolu mom ak mu bañon ko def ñoyam pire lolu mu bañon ko def mo gëna graw alors que le fait que mu yam rek ci farata yi par exemple day tax mu japp né mom ndekete deful dara le fait que mu japp né deful dara mu torox lu ci kanam borom lolu ko yëkëti yi lolu yëkëti makamam sëriñ bi xam lolu ci mom mu diko téra ni et cetera et cetera kon dal lo def rek da ngay japp né defo dara ah wala sa bop né deug la wa lolu tax nak manam tariqa lolu moy lolu tariqa comme liñ doon wax shari'a bi mom mi ngi fi comme liñ doon wax sank rek shari'a bi mom moy orientation yi def leen li bay leen li li baxna li bonna li haram na li dagal na li ni lañ koy defé li kenn duko defé ni shari'a bi haqiqa bi ki moy nit ki dem ba nga xamantene lu yalla rek lay nekkal mom lay ki manam moy haqiqa ci gattal moy le fait que nit ki meuna incarner li ñi wax ihsan te moy li yenen ti bi wax sallallahu alayhi wasallam moy lan anta abudallahi ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak moy ngay jaamu yalla comme si ya ngi koy gis te xamni bo gisul mi ngi lay gis ndax yalla mum kenn du ko gis fi ci kaw suuf kumu neex lolou mo am kumu naqal lolou mom melna bu jaamu yalla bo mo ngay jaamu yalla melni yang koy gis parce que da nga nek ak mom da nga dem ba nga xamantene mom dang koy yeg yegu go xamantene bu doon meun nañu gis yalla ci kaw suuf kon ndaw dang ko gis du deug legui kokku bi dund lolu non ci sa mbolam yeungatu yi sa moy luñu dara wax sank liñ ne moy ki mat moy dem ba nga xamantene da ngay nek nit ñi ak nit ñi la ci yibiti ni mais yalla ngay nekkal ci bir gisoo li ki cheikh ahmed ibn mubarak allamti radiyallahu anhu lum wax neena mom ak serignum dañ doon nek mu diko laaj ay question yu xoot ci affaire yu graw mu diko tontu mais ci coup bi sur le coup ci saasi la koy tontu te moment bobu fekk nako mu nek li yatt ay garab di ki ba di ci affaire de telle sorte que da nga nan ki li mo koy préoccuper ndegete mais bu neena mais mako laaje affaire yi lu mu xut xut ci saasi la may tontu ma xamne ndegete effectivement ndegete ñom arifu ne ndegete non lañ mel manam dañuy nek ni ci biti du xalu biti bi mo am solo xalu bir bi am solo motax nit ki nak su deme bay dund lool moy haqqa legui nak tariqa bi mo lay jele ci ni la sharia bi li la maintenant motax yoon wiñ lay jaarale pour nga meuna yegg ba boy jëfi mas'ala sharia yi nga diko dund nga xamantene boy julli da ngay fat lepp luddul yalla da ngay dund julli gi deug boy wor da ngay dem ba nga xamne sa aduna bi yep wor la ndax sa bakkan ci bopam nga téré su bané xam yi manam yow sa bakkat ci bopam ga woral légui jeexna du lek ak nan ak ay sey ngay baye digeunte fajar gi ba jant bi sodda du lol la yow lolou ben affaire la bu la wara yob ci nga wara xexa sa bakkan lol la lolou nak yow dang koy daali man nak dang koy day nek ci yow moy leg yang koy dundu nak yaangi haqiqa bango et cetera topol bu jamu yalla bu mu je xata ci muamalat ak culturel yi sax nit ki day dem ba nga xamantene jëfum yépp yalla la lepp te li tourner autour de yalla mais lolou ci tariqa nga ko meuna am lotax wahabi duñ am maqam yoy ñom duñ ag stade yoy lolou motax wa fa tamen mu bo nekk ni tubida da nga bo nekk ni tubida do meuna yegg ci maqama yoy mu dafa nga nek sunni bu pare jaar ci tariqa tariqa yu bo jaar nak ci tariqa nitu yalla dina la yobbu fofu mais nak nan nga ah mais da ngay respecter charfi et cetera wa minha bok na ci ilmul irada xam xamuk nam nam wama mutaalliqatuha ak li nga xamantene mom moy yi aju ci mbir yi ci mitin ci nam nam fi sa'irul muradat ci mboram nam nam ni lepp luñuy nam ci lepp ci mboram luñuy nam ma man le fait que nam nam moy volonté ak li nga xamanteni mom moy tourner autour de volonté ci mbolam lo xamanteni def nako bëgg def nako def na am irada moy volonté wala moy bëgg dara nam nam wala désirer quelque chose wala désirer le désir lepp luñu désirer rek tout ce qui tourne autour de lool wa mina bok na ci ilmul iltibas xam xamuk manam iltibas moy moy leunt fi mo ci dé manam le fait que dé nek rek dund go xamantene da fay continuer wat manam da fa melni da fay jallal bi ko solo wat manam dug de nekkat lenen manam le fait que parce que xam nga dé en réalité comme niñ ko waxa sax en réalité dund ko continuer la c'est la continuité de la vie mais dans une autre forme voilà jeexna lotax gissou yenenbi sallalahu alayhi wasallam lu wax motax de arifu billah du ragal de xamul len lol ku xam yalla du ragal de ndax day gis ne de lu rafet la yenenbi sallalahu alayhi wasallam mi ngoy jox misal muna yawmal qiyamati de kholal subhanallah allah allah allah allah kholal muna de yawmal qiyamati day nek lo xamantene dañ koy tek ci kaw sira mu nek ab xar bu wex am kuy mu wex am kuy mu wex kay xar dafa lewet dafa rafet xam nga kuy mu wex dafa rafet en réalité parce que ñun yi ñuy tudd loolu lañuy wax alamul misal dafa am ñuy tudd alamul misal moy aduna de l'image ou voilà de l'image imaginaire voilà de l'imaginaire voilà de l'imagination. Waaw. Manam moy lan? Moy lenn lu ci nek dafa am numu mel en réalité. Ci bir lool mom ngay deg yenenbi sallalahu alayhi wasallam nan aljuma dina ñew yowmal khiyamati nek ndaw su rafet. Bim nan par exemple Baqara ak Ali Imran dañuy nek ay parasol yowmal khiyamati pour ñiko doon jang. Par exemple, nga gis muy wax nan comme fini nimu waxe de nimu yoré forme nimu nekké xar mu wex en réalité de lool la dafa am jëm ci bopom ci ñun nak fiñ suñu aduna bi ñu nek mënuñu ko outal forme do parce que dafa nekk lo xamantene en fait du luñuy laal ci ñun palpable mais en réalité ci alamu misal fofu palpable la mune xolal yeenante yalla yahya alayhi salatu wassalam mo koy rendi ci kaw sirat allahu akbar te xolal yahya lu muy tek mi ngi duggé ci al hayat bi tundu bi tek ak dundu Non, Allah, il y a un homme. Rien n'est du hasard en fait. Il faut le faire en compte. Bon, on a dit que nous avons dit que ci ngay gis wa aljana mbik yok mbik ndax ray nañ de wa safara nek ci ndiax rek tiss gu ku mok ndax xam na ni doot ñu deewati ndax be amatu mais de ci gatto pour wax la ne le fait que muy sol mbubu di mel nenen ba tax mu leuntu ci nit ñi xam xam bi aju ci yoy yoy moy xam xam arfuna billahi arfuna billahi da nga xam xam bob bil mawdidi de wo man ak ñi xamne yettabe bu ñoy melo bi dëdde ni ci ñaanu mbir yu wuté ba paré dé aussi xam nga dé en réalité bé da ngay gis ni ko nit ñi vivre du ben du nit ñi dañ koy vivre ci mbé yéféri ju vivre ko ci mété ak lepp lo xamne nak day mel dafa mel non manam da fay melo ci ak dëdde ni moy ñaari contraire manam tay buñ né modou wërna mënu ñu no imaginé le moment bobu da féba parce que ñom ñaar ay contraire lañ ñom ñaar mënu ñu nekk do ci nit wër ak fébar mënu ñu nekk do ci nit lool moy dëdd ñuul ak wéx mais contraire voilà buñ né waxala mi dafa ñuul mënu ñu imaginé le waxala dafa wéx wa maintenant amna ay mbir yo xamne nak dañuy melowo non comme ni devel amna mbir yo xamne dañuy melowo ci dëdday ni ci ñaar ñaar yoy non wata xam xam yi da xam xam yi ko dul wa mina bokku na ci xam xam yi almu istidraj xam xamuk jey jey xam lu jey nan la ko tuwak di waxe tag jey jey wa ak tag du ben de jey nit wa tag mom moy wax ko lu rafet jey ko nak moy nga wax ko wala nga def ko lo xamantene day tax mom yegiti bopam manam mu fokk ne li li le fekk du lola may ñu pareil de le stimuler dëd stimuler mën na nek lenen stimuler nako lu dëg ma ngi wër mo bi ma ngi koy wër wa dëd wa stimuler lool stimuler moy ciuk ko rek moy fexé muy gën di dem di gëna nek ci voilà limu voilà li ngay wut ci mom jey wa mais jey moy ngay fexé étape par étape nga diko yobbu ci link fiñ ko bëgg yobbu en général nak ci lu bon lay doon wa xam xam yi aju ci lolu nak yoyep wa rawat na manam ak bi yekiti daraja par daraja benn mbir mu ne amna xam xam bu aju ci lolu tam ci istidraj bo mo di yokiti mbir mu nek daraja par daraja yomina bokk na ci elmu xam xam ma lo xamne yaqbalo wo danako nangu al haqq bur yalla minan nooti ci ay melo manam ci ay qualificatif wa ma dhalika and ak lol yep la yambaghi yelawul antu sabati ni askanal ko ilay jëm ci mom bur yalla li kaw neena nek gi mu nek yoy melo fi shar'i ci shar'a aw al urf wala bok ci li nit ñi xam sifata naqsin melo wañe fil janabi ci waluk al ilahi ki ko djok bur yalla woyete lolou sharafun teranga la warifatun ak yegati ko fil makhluq ci kinu bindiki manam moy xam xamu amna ci ben nusakh moy lakinnaha waye nak mom fi sharia ci sharia ayul orfi wala bok ci melo wala mais bon de toute façon ben la sam wala ben lay manam du tek moy la moy lo xamantene day melo ay qualificatif yo xamantene yalla manam da da ko meuna melo wo ci ci ci ay qualificatif waye yellowul ñu askane la ko yalla andak ne mune parce que lam parce que ci sharia ak ci li nit ñi di baxu coutume nit ñi lolu ay melo la yo xamantene boko aje ci yalla lolu ak wañe ko lay doon waye soko aje ci nit ci minde fi koko ak yekiti ku lay doon manam akuk teranga manam comme tay par exemple balan la mo joxe exemple bu ko defé wala bok li kaw ni ha ndax nek yu mu nek ci sharia ak ci coutume lo xamne par exemple buñ ne yalla ci loxom la lu bon ne lu bax ak lu bon al khair wa shar lu bax lu bon yeb ci loxo yalla la mais est ce que dañ nan yalla lu bon ci say loxo la ne dedet dañ nan ko yalla lu bax ci say loxo la ne and ak xam giñu xamne lu bax ak lu bon yeb ci loxo yalla la ne ndax la ndax lu bon ci sharia ci hein budé ci nit ci budé ci sharia budé ci sharia day nek lo xamantene wala ak ci wala ci coutume nit ñi lu bon dafa nek lu ñuy ngang lo xamne bu ñu ko askanale ci yalla manam dem ko askanale andak ne su fekenteene ci bir nit ñi la dañu xamne nit ki bu fekenteene dañ nan mom il est capable de punir il est capable comprendre lool non wala il est capable de blesser koko ak yekiti kul ak ko terangal budé ci nit ki koko ak terangalay doon mais budé ci yalla dem ko ko melale ci sharia ak lu demé nek masalan comme par exemple tok ci kaw ya lool mënta aju ci yalla nek andak ne ci kaw pourtant ci nit placeu kawé la wa ci sharia ak ci yor mune ci kutu mune futé askanala yalla né dafa tok ci kaw andak ne mëruf nako askanala né dafa yém mo ci arsha moy dominer prendre possession de la du trône d'ailleurs lool moy esprit bi deug istawa ala arsh moy prendre possession du trône wala dominer le trône mais c'est pas cet du sax établissement en réalité wa mina bok na ci ilmu xam xam al funun fanni xam xamu fanni fann moy domaine wa minu te bok na ci xam xam bobu ilmu xam xamu funun ulumi fanni xam xam yi wa noti leur bo moy ma xam ma nekut fi illa lul alim ku xam billahi ci bur yalla ta'ala aji kawji ghayra lul ne anna li weur bor moy min al ulama bok na ci amna ci borom xam xam yi man ko xamne ya'lamu xamna ni anno nek mom alimun xamna billahi ci yalla o minhum ti amna ci ñom man ko xamne la ya'lamu xamul ni anno mom alimun xamna bi ci yalla wo and ak mom ala ilmin wute mom ala ilmin ci ko xam xam bi man til ki nga xamantene yashhadu mi ngi jakarlo mom way ayyuna te manam mi ngi teew ak mom way yu ayyante mi ngi jakarlo mom ci jeber moy diko gis wo wote mom ilmu li nak xam xam la bo xamne wasi won bu yaato la moy domaine xam xamu domaine parce que li am ci domaine dafa bari te moy xam xamu fanni xam xam yi moy domaine xam xam yep nga xam ko te manam xamne ha fi ñi xam ñepp xam nañ lool seen xam xam dafa leen wara tekkal yalla en fait lool tax ngay gis comme tay ko imaginer ki nga xamantene mom moy physicien bi wala biologiste bi kok sûrement day xam yalla manam à travers mbirom parce que day xamne li loi yu bari yi ni ak règle yi formule yi nga xamantene mom la aduna bi wara respecter pour que fonction bo pare fo dem physique fo dem loi bi day appliquer wu et cetera yoyu non dafa nek lo xamanteni moy règle générale yu makki day xamni li kiko meuna teureul rek moy yalla la bu ndax le fait que en biologie tamit nangam buñu xolé tout temps li di joxe li ba mu bañu mën ci guenné ay règle ak yu mel non day xamni li dal yalla rek la le fait que médecin bi tamit médecin bi di gis né tay par exemple yu bare bare ci affaire bi mom moy doxal bopam comme tay gis nga nit ki bu damé par exemple bañu le fait que ñuy jël bat ki plâtre tek ko wala bant yi tak ki boole le lool xam nga lool du fac affaire bi xam nga mais affaire bi moy reconstruire watal bopam lo koy maintenir rek voilà lool da koy maintenir kessa ak yu demé nek yo xamantene le fait que système immunitaire bi di développer wu su gisé ben danger bu dugg ci yaram bi mu créer anticorps dem attaquer voilà ak globule blanc ni ñi xexé ak gaay ak yo manam toute chose là lolu ku ko gis day da di xamé à travers lolu yalla sik nekut mais sauf que dafa am ño xamantene dañ ci xamé yalla té xamné xam nañu yalla am ño xamné luñ ko xamé ñom dinañ ko xamé duñ xamné ñom xamé nañ ci yalla parce que yalla da len di yir bopam motax duñu gis lolu manam and ak liñu jakkar lolu yeb mom limuy gis rek lay xam limuy gis limuy jakkar rek lay xam mais lu xam manam mom xolam yalla da ko dul ubbi da dul ubbi leer bi defal sorte que mom bu gisé lolu day jax gisale à travers lolu yalla ak magay waye li nak am li nak moy exemple bu superficiel la joxe mais amna yenen exemple yu gëna xoot yo xamantene wala ñom ñoko xam waminaat bok na ci ilmu xam xam an nikah manum sey al kawni gay ko juk kawnu bi wama ulhaqa bihi ak lepp lo xamantene def nako def nako ko bolel manam def nako manam dina dabé ak lola manam li nak manam moy sey moy kawlu bi en fait lo fi gis do fay sey moy wo min kul sen khalaq na zawjayn mariage wa lepp lo len fi gis père la ci bindu yalla lola lo fi gis père la ci bindu zawjayn la'allakum tadhakkarun khayran lol dina len khalat lo xana donc lo gisé do amna union wa xam xam yi aju ci union yoy nak ak lepp lu dugg ci bir yoy ay xam xam yu yaatu la yo xamna arfu billahi mo xam wa xamna kon ni wala soor ni di xal fa ci bi ni wa minha bok na ci ilmul amanat xam xam yi aju ci ak amanat moy koluté yi le fait que sécurité di am ak koluté moy confiance xam xam yi aju ci confiance bok tamit domaine la bo xamne xam xam la bo xamne alfuna yi ñoko xam wamina bok na ci ilmu sirri xam xamu yelu wal jahr ak biral moy di neub mbir ak diko feñal di wax dank ak di wax ca kaw secret yi aju ci yoy xana gisoleen ni dafa doy war dafa yewi nit ki di meuna wax sa yu bëgge wax ci suuf hein su bëgge wax ci kaw voix bi genn bu bëgge biral wax waaw biral su bëgge hatta voix bi su bëgge way yi mi utiliser ton bi sax selon manam ni mu ko utiliser dañ koy déggé mu melni manam mu melni changement de ton amna ñu yëp ay kéman la yo xamné ay xam xam mo ci aju en réalité yo xamné arifuna billahi ñom ñoko xam andak né amna xam xam yo xamantene dafa aju ci le fait que mbir di mëna neub ñukoy mëna neub ak mbir di ñukoy mëna feñal wa min wa bok na ci ilmu xam xam al ilmi xam xam alladhi mi nga xamné yastariku dal day day dajalo day bok fi ci mom al malaku malaka bi ma al kamil andak kamat min al bashar ci nit ñi moy xam yi nga xamné malaka yi ak nit ñu mat ni ñokoy bok amna ay xam xam yo xamne malaakai ak nit ñu mat moy wali yu maki ñom dañ koy bok xamando mais ñom ñokoy bok xam xam ya aju ci yoy rek yoy tamit domaine la bo xamne arfu nabillahi ñok xam wa minha bok na ci ilmul mawafiq xam xamu kolleur manam al mawafiq misaq moy kolleur moy lu deugat lo xamne pacte bu deugat la war ak wodi ak kolleur yi ñi signé xam xam yi aji ci yoy amna nak ben téré bu cheikh omar radhiyallahu anhu di faral di tuddu bu imam ash-sha'rani bibi radhiyallahu anhu bu tuddu al bahrul mawrud fil mawafiq wal uhud manam geej gi nga xamantene mom moy daw ci kolere yoy nonu moy at yoy ñu fasante nga xamne mom la julli ñu fas ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna ay kolere yu bari yo xamantene mom la wala nit yalla yi di tuddu di xam te ñom ak yu mel non nga xamne bindu lako ci mom manam kon xayatu xam xam bi imam ash-sha'rani radiyallahu anhu bindu na ci tire and ak ni xam ci xam xam nitu yalla yi la bok arifuna yi mom nak bindu ne ko tire wa amna bu ndaw amna bu mak voilà deug kon xamna ni yom fofu insha Allah ta'ala بأن والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين